Ja. Wauw. Ja, vond ik ook heel raar. Ja, ze hadden het net verhuurd, hè? Ze hadden het net verhuurd aan de hondenuitlaat. Ik ben benieuwd of die handtekening er al stond. Maar ja, die kunst die past gelukkig in het beleid van de NS om de omgeving van de stations tot aangename plekken te maken. Een beetje onze missie eigenlijk. Compensatie van het geluid wat ze produceren waarschijnlijk. Maar ja, ik denk toch van nou, allemaal prima. Maar remember Maslow. We hebben een piramide. En bij zoiets als de NS zou toch de eerste prioriteit moeten zijn om betaalbaar openbaar vervoer voor zoveel mogelijk mensen te produceren. Hmm. Voordat ze aan luxe dingen als kunst en dat soort shit gaan denken. En ja, ik weet niet, misschien moeten ze ook wat vastgoed afstoten. Ik heb nog wel wat tips voor ze. Ja, dat leidt maar af, toch? Ik bedoel, wat moet zo'n NS nou met een vastgoed investeringsmaatschappij, hoor? Dat is toch... Ja, dit is gewoon strategisch voor hun, weet je. Dat moet ooit uitgebreid worden en dan heb je dit nodig. Of ze verkopen het wel voor heel veel kantoorpanden. Verkopen. Nee, het wordt een park. Het is al allemaal duidelijk wat hier komt. Oh. Ja, het is al verkocht. Het is kannen en kruiken, hoor. Nou, het is nog niet verkocht. Nou, ik vraag me ook af of het verkocht wordt, omdat het hele project wordt met NS georganiseerd. Oh. Dus de gemeente, de projectontwikkelaars. Ja, NS vastgoed heeft toch helemaal niks te maken met een nieuwbouwwijk. Dat is... Nou ja, omdat het station hier centraal van ligt en het hun grond is. Ja, maar wat ik denk is dat ze het al heel lang in handen hebben. Dat de NS vastgoed dit terrein al heel lang heeft. Ja. En dat ze misschien deze dingen hebben aangelegd, dus deze spoorlijnen en zo. Dat ze het toen ooit hebben aangekocht. En er is nooit wat mee gebeurd hier. Maar nu gaan ze dus bouwen. En dan denk ik dat het aannemelijk is dat de NS vastgoed op een gegeven moment aan projectontwikkelaar gaat verkopen of zoiets. Ja. Op het moment dat, vlak voordat de bouw start. Oké, ja, dat denk ik, hoor. Waarschijnlijk. Ja, vlak voor de bouw start, die of projectontwikkelaar wel echt wel zeker weten dat hij het kat in het zakje heeft. Ja, ja, maar dat is ja, dat, precies. Daarom is het ook. Ja, dit is gewoon meteen, over van wat ze gebruikt hebben. Dat lijkt me ook. Misschien strategisch voor uitbreiding, maar. Maar het is ook niet... een beetje een hoekje, hè, wat, waar je dan niet veel mee kan. Kijk, als ik kijk naar de bomenverschillen, dus diversiteit aan die kant. Kan ik me daar voorstellen dat daar een park is? Dan zit je allemaal verschillende bomen neer. Wat is daar aan de andere kant? Ja, niks. Hetzelfde als hier. Ja, nee, dit hele gebied wordt allemaal. Dit wordt een van de grootste nieuwbouwlocaties rond Amsterdam. En alle natuur die je hier ziet, die heeft zichzelf georganiseerd. Dat is niet... Was het ook weer 5.000 woningen of zo? Of het is echt wel een serieus aantal woningen komen. 6.500. En dat gaan jullie tegenhouden met door hier te gaan zitten? Nee, natuurlijk niet. Dat weet je ook. Maar tot die tijd. Weet je, dan gaat de komende 5 jaar gewoon echt helemaal niks gebeuren, joh. Mag ik een vuurtje van jou? Ja, wat was je naam nou? Heb ik het toch gevraagd? Nick. Met zeker. Oh, jij bent een Nick. Waar Suus het heel vaak over heeft. Oh ja, nou, de Nick. Ja, nee, van de gast die goed in de. Maar Ronald, je had die man gisteren vanmorgen gesproken van de NS. Ja. Die was niet onaardig of zo, toch? Nee, hij was niet onaardig. Ja, nee. Maar hij zei wel dat het dus al verhuurd was aan hondenuitlaatservice. Ja, briljant. Ja. 2,5 hectare, toch? Oh, hey. nou ja, ik schat dat dit terrein zo rond de 15.000 vierkante meter is. Oh, 1,5 hectare. Misschien 2. 9.000, toch? 9.000 was het. En een tiende race. Echt waar? Ja, dat is waar ook, ja. Nee, meer. Nee, want het zijn dus twee percelen. Eén perceel. Eentje van 9000 en een andere van 15.000, maar die loopt dan half over de weg heen. Okay. Dus dat is een beetje moeilijk te zeggen hoe het veld precies is, maar het zal er tussen de 15.000 en 22.000 vierkante meter zijn. Ja. Het is aanzienlijk groot, maar ja, het is ook gewoon normaal. Ja, het is volgende keer. Dit is trouwens maar 8 jaar aan begroeiing. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is in 8 jaar dat het zo hard. Want die ondergrond, is dat. Wat is dat? Is het zand of is het. Ja, dat. Het is zand. Het zal ooit opgespoten zijn. Ja, sure. Nou, dat je kijkt, het is nu zwart. Maar het ziet eruit een beetje als bouwzand. Dus, ik denk dat het ooit bouwzand is geweest, heel arm op de grond. Kijk, het is, ooit is het natuurlijk echt een polder geweest. En het is allemaal opgespoten hier natuurlijk, eind 60 jaar. Ja, en het is hier ook, als je dus op Google Maps kijkt. Ciao, thank you! Dan zie je dat het 8 jaar geleden, zie je dus een... dan is het hier helemaal kaal. Met allemaal bouwzand ligt er dan. En daar hebben er ook tegels gelegen, die hebben ze weggehaald. Dus het is een opslag van het een of het ander van de NS geweest, denk ik. Niet dat het helemaal betegeld was. Ja, het is grotendeels betegeld geweest. Ja, was het betegeld? Even kijken of ik dat nog heb, die foto. Dat, ongelooflijk. Wat met stelkomplaten of? Nee, volgens mij tegels. Huh? Even kijken. Wat heeft Suus al overgebracht hier naartoe? Nou, niet de camper, want die startte niet of zo. Ook haar caravan niet. Ook haar caravan niet. Nee, ze kwam fietsen gisteravond. Even terugscrollen, waar is je? Ik heb vanmorgen een kuub diesel, 1600 kilo kiezeltjes. Oh ja, de kiezeltjes, ja, dat zijn voor jou. Voor mijn voetjes, speciaal voor mijn voetjes. Extra kiezeltjes. Kiezeltjes, kiezeltjes. Oh, ik heb daar een pijn geleden, jongen, bij Parknest. Op mijn blote voeten over die hele scherpe kiezelsteen. Ik vond het toch een beetje raar om geronde bovenop gebroken kiezeltjes. Ja. Dat zag er ook niet uit. Nee, maar. Nou, ik moet even kijken. Is het weg? Nick heeft het wel, maar die is net, loopt net weg. Maar een luchtfoto van 8 jaar geleden of zo? Ja. Dat is Nick. En die komt hier. Ja, heb je een luchtfoto uitgeprint meegegeven? Oh, heb je nou die brief voor de eigenaar nog gevonden? Ja, die heb ik ook even doorgestuurd naar die eigenaar. Dit hoor je hier wel dag en nacht natuurlijk. Ja, ze hebben veel hulpdiensten. Dus, die hoor je beter als de treinen. Ja, die AMC wel. AMC zit daar. Ja, daar, dat is de grootste verkeersader van Amsterdam zo'n beetje. Ja. Dat gaat maar heen. Dat hoor je op een gegeven moment. Ja, dus we worden weggejaagd door de honden. Oh, niet zo negatief. Dat is nog niet gezegd. Nee, het zou kunnen. Deze gast, maar ja, nee, die heeft maar het ook is niet een lulverhaal, toch, die hondenuitlaatservice? Nou, volgens dat dacht ik ook. Maar toen heb ik later die advocaat gebeld en die zegt van nou, ja... Het schijnt dus vaker, ja, omdat ze dus die hondenautoservice, die kunnen blijkbaar niet in de openbare ruimte hun ding doen. Uh-huh. Dus die zijn juist op zoek naar dit soort plekken. Ja. En die zijn er dan bereid voor om iets voor te... Wat is het gemaaid? Nou, helemaal niks. Wat hebben jullie moeten doen? Nou ja, we zijn er overheen gereden, we hebben niet gemaaid. Maar dit was zoals dat? Ja, een beetje wel, ja. Nee, ik denk dat het een beetje gras was of zo. Huh? Ja, dat is een stukje weer heel laag. Ja. Maar Dus ja, weet je, het is, maar dat zei die advocaat dus, van dat het wel vaker, ja, het is, dat het zelf zo is, dat als we dus, ook al is het, zitten we hier en er is nog helemaal geen contract, uh-huh. maar ze willen hier een hondenuitlaatservice de trein verhuren, dat je dan al helemaal geen poot om op te staan hebt. Uh-huh. Dus dat is een beetje... Nou ja, dat is bedrijfsterrein. Ja, dus, ja, afhankelijk een beetje van de... Maar en woonrechten en zo, dat telt dan allemaal niet. Ja, die woonrechten, dat is dus iets waarop de gemeente zou kunnen handhaven. Hm. Omdat je er officieel niet mag wonen. Hm. Maar ja, dat moeten ze dan een beetje oogluikend toestaan. Hm. Dus ja, we zijn wel een beetje van wat dingen afhankelijk. Ja. Dus ja, het is gewoon even afwachten en ja, wat ik natuurlijk geprobeerd heb is gewoon het vertrouwen een beetje te winnen van, weet je, zo van joh, van ons heb je geen gedoe, we willen wel een contractje tekenen. En, kijk, als je iets kan zeggen van de Green Tribe is dat jullie heel redelijk zijn naar autoriteiten en eigenaren. Ik bedoel, het is gewoon heel helder, ik bedoel, jullie willen gewoon wonen. En niemand heeft er last van eigenlijk. Ja. En je wil alleen maar wat goeds doen. Mm-hmm. Ja. Goed, want die hondenuitlaatservice is ook met het idee dat er dan geen zwervers komen wonen hier. Of junkies. Nee, of precies. Zo, dat was precies de reden. Dat is precies de reden. Dus nou, in ieder geval, ik hoop dat. Ja, goed, weet je. Die maar man kijk, die hier kwam. Green Tribe werkt veel beter hoor, tegen geen, zwervers. Het is geen. Ja, het is niet een iemand een of andere schoonmaker van NS Vastgoed. Nee. Deze gast was al wel, weet je, iemand die wel een beetje... Ja, hij zat al een beetje hoog in de boom. Nou ja, het was niet... maar ja, het is geen directeur natuurlijk. Nee. Dus hij moet ook overleggen met anderen. Ja. En dus hij heeft er niet zoveel over te zeggen in zijn eentje. Nee, nee. Maar hij heeft wel een goede, mooie, positieve indruk gekregen, denk ik. Toch? Ja. Maar goed, dus ja, weet je... Als je een superrechtse bal daar hebt zitten die erover gaat, dan is het voor ons al wat lastiger. Ja. Ja, zullen we even afwachten wie je treft. Maar deze leek wel aardig. Ja. Ben je nog steeds aan het opnemen? Uitzenden doen we. Oké, dus ik moet toch een beetje mijn woorden passen. Nou ja, ja. Maar ja, er zijn verder weinig geheimen, toch, of zo? Oh, hartstikke veel geheimen. Ja, die ga je niet vertellen allemaal. Nee, nee, maar die weet ik dus niet. En die hoef ik ook niet te weten. Nee. Ik wil alleen maar weten wat je wil vertellen. Geen geheimen. Ja. Jij hebt zeker geen geheimen. Nou. Ja, nee, geheimloos. Ja. Weet ik niet, ja. Zou ik er wel over moeten nadenken. Geheimloze man. Transparant. Nou, ik denk dat ik gewoon een hele slimme omgang met geheimen heb. Ik verdring die informatie gewoon, dan vergeet ik het. En dan is het ook geen geheim meer, want dan is het er gewoon niet meer. Archives toch, maar. Je hebt er niks te verbergen, hè? Dan kun je toch alles uitzenden. Kijk, dat ken ik ergens van. Nou goed, nou, de boodschap is duidelijk. De pers wordt weer met de nek aangekeken hier. We worden weer weggestuurd. Door die krakers. Dat is op de ADM ook al een paar keer weggestuurd. Nou ja, maar dus nu, ja, we zitten even afwachten op volgende gebeurtenissen, denk ik. Mm-hmm. Ja. De dom die kan sowieso natuurlijk afgemaakt worden, want het gaat wel regenen op een gegeven moment weer, hè? Ja, die dom die gaat wel... We hebben daar trouwens een slagboom, zie je dat? Is dat een grote slagboom daar ook? Slagboom? De andere kant van de weg, of niet? Ja. Ja, begrijp het. Nou, dit was aangenaam. Dankjewel Ronald.